Έχω κάτι άλλο, τα γλυκά φιλιά σου, που δεν τα έχει άλλη κουκλά μου γλυκιά. Κι όταν με φιλάνε τα δικά σου χείλη, μέσα στην καρδιά μου βάζουνε φωτιά. Είσαι το κάτι άλλο, είσαι το κάτι άλλο, είσαι το αλφα στη ζωή μου το μεγάλο. Είσαι το κάτι άλλο, είσαι το κάτι άλλο, είσαι το αλφα στη ζωή μου το μεγάλο. Έχεις κάτι μάτια που δεν τα έχει άλλη και με μαγνητίζουν κουκλά μου γλυκιά. Κι όταν με κοιτάζουν σαν το φλόγο βόλο, μέσα στην καρδιά μου βάζουνε φωτιά. Είσαι το κάτι άλλο, είσαι το κάτι άλλο, είσαι το αλφα στη ζωή μου το μεγάλο. Είσαι το κάτι άλλο, είσαι το κάτι άλλο, είσαι το αλφα στη ζωή μου το μεγάλο. Είσαι το κάτι άλλο, είσαι το κάτι άλλο, είσαι το αλφα στη ζωή μου το μεγάλο. Είσαι το κάτι άλλο, είσαι το κάτι άλλο, είσαι το αλφα στη ζωή μου το μεγάλο.